तो आप सब श्रद्धा से हरि नाम कहते, आपका कीर्तन से समझ सकता हूं कि आप सभी भक्त श्रद्धा से हरि नाम कहते उत्साह है, वो उत्साह श्रद्धा से आते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, श्रद्धावान जन होय भक्ति अधिकारी उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी, अर्थात तीन स्तर के भक्तों है, उत्तम भक्त, मध्यम भक्त और कनिष्ठ भक्त। तो उत्तम भक्त शास्त्र युक्ति सुनिपुण दृढ़ श्रद्धा जा उत्तम अधिकारी से थारे संसार। उत्तम भक्त शास्त्र युक्ति में निपुण है। शास्त्र युक्ति मतलब तो शास्त्र ज्ञानी है और शास्त्र का विचार में निपुण है और दूसरों के संदेह शास्त्र युक्ति प्रदान करने से वो संदेह का समाधान दे सकते और अश्रद्धालु जनों का बाद वो भी शास्त्र युक्ति शास्त्र प्रमाण लेके तर्क करके अभक्तों के सब तथाकथित शास्त्रिक विचार या प्रस्ताव खंडन कर सकते। तो मध्यमाधिकारी का लक्षण है कि शास्त्र युक्ते अनिपुण दृढ़ श्रद्धा जा मध्यमाधिकारी से। तो मध्यमाधिकारी वो भी श्रद्धालु है, परंतु शास्त्र ज्ञान और शास्त्र प्रमाण देने से इतना निपुण नहीं है। और जहां कोमल श्रद्धा शेखनिष्ठ जन क्रमे क्रमे थे हो भक्त हो भई उत्तम, कनिष्ठ अधिकारी की श्रद्धा कोमल है। बलवती नहीं है, परंतु भक्ति साधना और सत्संग से वो भी धीरे धीरे उत्तम भक्त हो सकते। तो परसों एक दीक्षा अनुष्ठान आयोजित होगा, तो दीक्षा अनुष्ठान का प्रयोजन है कि जो भक्त है, जो उत्तम भक्त होने चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति योग्य है दीक्षा ग्रहण करने के लिए। कनिष्ठ अधिकारी का संख्या बड़ा है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जार मुखे एक बार होय कृष्ण नाम श्वेत वैष्णव। यदि किसी व्यक्ति कम से कम एक बार हरे कृष्ण नाम कहते हैं तो वो एक प्रकार का वैष्णव है। तो ऐसे भक्त बहुत है, भारत में हिंदू मात्र एक प्रकार के भक्त है, क्योंकि सभी लगभग सभी हिंदू श्रद्धा करते हैं कृष्ण में और कृष्ण का नाम है। बहुत कम हिंदू है जो हरि कीर्तन को आपत्ति करेंगे, और यदि हम अनुरोध करते हरे कृष्ण कहो, यदि हम ऐसे उपदेश देंगे ऐसे तो सब तो नहीं, परंतु बहुत तो हरे कृष्ण कहेंगे ऐसे। तो गणेश के भक्त होते हुए भी या शिव का भक्त, आजकल साईं बाबा बाबा पापा ये सब है, तो कोई कृष्ण और कृष्ण का नाम को द्वेष नहीं करते। तो इसका मतलब है कि उनमें कम से कम थोड़ी सी श्रद्धा है कृष्ण कृष्ण नाम और कृष्ण भक्ति में। परंतु वो ज्ञान शास्त्रीय ज्ञान नहीं है, लौकिक ज्ञान, शास्त्रीय श्रद्धा नहीं है, लौकिक श्रद्धा। लौकिक श्रद्धा का अर्थ है कि चूंकि एक व्यक्ति हिंदू परिवार में जन्म लेते हैं और सब हिंदू कभी कभी जय श्री कृष्ण बोलते हैं, और सब हिंदू का कम से कम थोड़ा सा ज्ञान है भगवान कृष्ण के बारे में, इसलिए कृष्ण से आकर्षित होते हैं। परंतु वो श्रद्धा मजबूत नहीं है, और ऐसे आजकल भारत में धर्मांतर बहुत होते हैं, क्रिश्चियन मुसलमान प्रचारक आते बोलते कि तुम्हारा हिंदू धर्म में बहुत बकवासी है, ऐसे बोलते कि एक निर्दिष्ट भगवान नहीं है, बहुत है, और एक देवता है जिसका सिर हाथी का है, और तुम्हारा कृष्ण तो व्यभिचारी है, और इस प्रकार निंदा करके वो लोग जिनमें कोमल श्रद्धा है उनकी श्रद्धा नष्ट करते हैं, और बोलते हैं कि और हिंदू धर्म में बहुत नियम पालन करने हैं, तो हमारा धर्म में क्रिश्चियन धर्म में कोई नियम नहीं है, लगते ऐसा है कुछ नहीं। मुसलमान धर्म में तो शराब नहीं पीना है, और क्या है, और पॉक सुअर का मांस नहीं पीना, ऐसे और कुछ है तो नमाज करना है, हज, लेकिन तो सब मुसलमान नहीं करते। और इस्लाम में मूर्ति पूजा निषेध है, तो ऐसे और हर एक व्यक्ति जो धर्मांतर करते है तो कम से कम 10,000 रुपया मिलते है, और अलग अलग सुविधाएं मिलते है। तो और जिससे वो जो धर्मांतर किए है, जिससे वो खाली पैसा मिलने के लिए नहीं करते है, तो कृष्ण को निंदा करना पड़ेगा और भगवद गीता जलाना पड़ेगा और बीफ खाना पड़ेगा। तो ऐसे है। तो इस कृष्ण भक्ति जिसमें हम दीक्षा प्रदान करते हैं, वो भक्ति तो निष्ठावती होनी चाहिए। तो कृष्ण काली शिव साई बाबा अप्पा अम्मा दादा इत्यादि उनमें क्या अंतर है समझना चाहिए। शास्त्रीय श्रद्धा होने चाहिए। शास्त्रीय श्रद्धा होने के लिए तो शास्त्र ज्ञान होने चाहिए, नहीं तो वो श्रद्धा तो कभी कभी छूट सकते। जैसे हम कभी कभी देखते या सुनते कुछ भक्त दीक्षित भक्त भी तो अचानक बहुत बड़ा दुख दुर्दशा में पड़ते हैं और उससे उनकी भक्ति में श्रद्धा तो पूरा नष्ट हो जाती। मैं भक्ति करता हूं और भगवान मुझको इतना दुख दिया था, तो वो ही प्रमाण है कोई भगवान नहीं। मैं भक्ति करता हूं तो भगवान का कर्तव्य है मेरे लिए सब सुविधा की व्यवस्था बनाना। तो शास्त्र में हम प्रहलाद महाराज, युधिष्ठिर महाराज इत्यादि महान भक्तों का इतिहास मिलते हैं। तो वे महान भक्त कैसे थे? तो सुख शांति में भक्ति करने से नहीं है, दुख दुर्दशा में, वही परीक्षा है। इसलिए एक महान भक्त का नाम है परीक्षित। तो प्रहलाद महाराज पांच वर्ष वयस का बालक, तो इतना परेशान में अपने पिताजी से, तो फिर भी कभी भी एक क्षण में भी उनका मन में कुछ संदेह नहीं आया कृष्ण और कृष्ण भक्ति में, क्योंकि उन्होंने गर्भावस्था में इनके श्री गुरुदेव श्री नारद मुनि का उपदेश श्रवण किया और उस उपदेश में पूरी श्रद्धा की। तो लगते प्रहलाद के अलावा कोई पूरा जगत का इतिहास में कोई इतने सेपरेशन किसी के नहीं में, परंतु प्रहलाद एक क्षण में भी कुछ भी अविश्वास नहीं किया कृष्ण और कृष्ण भक्ति में। तो ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए, नहीं तो अश्रद्धाना पुरुष धर्मस्य परंतप अप्राप्य मान्य वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तन्ते। जो इस भक्ति मार्ग में श्रद्धा नहीं रखते तो कृष्ण को प्राप्त नहीं करते, पतित होते, पथ से भ्रष्ट होते और कृष्ण भक्ति से वो कल्याण जो है क्या है, मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैशसि सत्यंते प्रतिजाने प्रियोसि। भगवान कृष्णा अर्जुन को कहते हैं कि ऐसे करो, मुझको स्मरण करो, मुझे पूजा करो, नमस्कार करो, भक्ति करो। तो सब करने से तुम निश्चित रूप से मेरे पास आयोगे आयोगे। और जन्म कर्म चमे दिव्यमेवांग्यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सर्वजन। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति पूर्णतया जानते हैं कि मेरे जन्म और कर्म अर्थात श्री कृष्ण की लीला सब दिव्या है, चिन्मय है, प्रकृति के तीन गुण के अतीत है, वो व्यक्ति शरीर त्याग करके सीधे मेरे पास आते है और इस भौतिक संसार में वापस नहीं आते। तो यदि हम पूरा श्रद्धावान नहीं है तो वो फल हम नहीं मिलेंगे। तो वो ज्ञान कि श्री कृष्ण का अविभाव और लीला चिन्मय है और वो श्रद्धा जिससे हम सदैव कृष्ण का स्मरण करने के लिए हम संकल्प करते अभ्यास करना साधना करना, तो कैसे वो श्रद्धा आएगी, वो ज्ञान कैसे हम कृष्ण भक्ति साधना करेंगे, कैसे हम इतना कठिन मार्ग पालन करेंगे। वास्तव में कृष्ण भक्ति में कठिनाई नहीं है, परंतु इस कलयुग में सब लोग पतित है और यदि हम किसी से कहेंगे कि भक्ति मार्ग में चाय पीना वर्जन पड़ेगा, वो लोग सोचेंगे तो बहुत कठिन, बहुत बड़ा तपस्या। केवल चाय नहीं है, मांस मछली अंडा प्याज लहसुन और सब प्रकार का भोजन जो कृष्ण प्रसाद नहीं है, जो अभक्तों रसाई कहते, तो वो सब नियम साधारण लोग के लिए आजकल वो बहुत कठिन वे मानते हैं, बहुत कठिन है। वास्तव में तो कुछ कठिनाई नहीं है उसमें, लेकिन लोग ऐसे लगते हैं क्योंकि उनकी उनकी स्थिति इतना पतित है। तो लोग क्यों इस भक्ति मार्ग ग्रहण करेंगे, इतना कठिन मार्ग, कठिन नहीं है लेकिन साधारण विचार से कठिन। तो यदि श्रद्धा नहीं हो तो कोई ग्रहण नहीं करेंगे। और कैसे हम समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म और लीला चिन्मय है, तो हम समझ सकते हैं शास्त्र से, विशेषकर गीता और भागवत से। परंतु वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो पहले हमारी इच्छा होनी चाहिए, गीता और भगवत की कथा सुनना। वो इच्छा कैसे आएगी, तो सर्वप्रथम कम से कम थोड़ी सी श्रद्धा होनी चाहिए। इसलिए प्रेम भक्ति प्राप्त करना का मार्ग में पहला या सिरी में पहला सोपान है श्रद्धा, आदर श्रद्धा तथा साधु संग तथो भजन क्रिया तथो निष्ठा रुचिस्तथा अथा शक्तिस्तथो भावा तथो premabhyudanshati sadhakanamayam premna pradobheve pravet kramaha. तो पहले श्रद्धा होने चाहिए, फिर यदि हमारे दिल में कम से कम थोड़ी सी श्रद्धा है भक्तों और भक्ति और कृष्ण में, तो हम साधु संग करेंगे. तो साधु संग ये शब्द सब हिंदू जानते हैं, शायद ऐसे दिल्ली बॉम्बे ये सब महान नगरों में, तो आज के युवा पीढ़ी विशेषकर शिक्षित युवा पीढ़ी तो साधु संघ शब्द तो कभी नहीं सुन. शिक्षित का मतलब जड़ विद्या में भक्ति शिक्षा धर्म शिक्षा तो कोई नहीं मिलते स्कूल कॉलेज. तो बच्चे को किंडरगार्टन भेजना है, उसके पहले प्ले स्कूल भी है, तो उसके बाद स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी. तो ऐसे ही शिक्षित लोग का लगभग 20 साल किंडरगार्टन स्कूल यूनिवर्सिटी जाना है, लेकिन कुछ भी वास्तविक शिक्षा नहीं मिलती. साइंस इंग्लिश ये सब शिक्षा मिलती, ये सब विषय. तो साधु संग वो सब हिंदू आजकल कुछ लोग नहीं है, लेकिन अधिकांश हिंदू साधु संघ शब्द जानते. परंतु कौन है साधु लोग तो ठीक से नहीं जानते, और इतने से साधु तो बाद में कि वे असाधु है पता चलते. तो इतने से केवल 20 से साधु है जो बाद में व्यभिचारी है ढोंगी है पता चलते. इसलिए बहुत से लोग विशेषकर युवा पीढ़ी का अविश्वास होते किसी साधु में. तो कौन है साधु? साधु है कृष्ण भक्त. वे वास्तविक साधु है. साधु शब्द हम कहते हैं जो धर्म पालन करते हैं, जो व्यभिचार इत्यादि पाप नहीं करते हैं, जो विशेषकर जो ब्रह्मचारी या सन्यासी है, जो धर्म शिक्षक है, तो ऐसे है बहुत साधु. विशेषकर ऋषिकेश में ऐसे बहुत साधु है. परंतु साधु शब्द का पूर्ण अर्थ है श्री कृष्ण का भक्त. ऐसे है साधु जो मायावादी है तो वे भी साधु है, परंतु पूर्ण साधु नहीं है, क्योंकि साधु शब्द सत सत शब्द से आता है और पूर्ण सत्य है श्री कृष्ण. पूर्ण साधु है कृष्ण के भक्त. तो जिनके हृदय में श्रद्धा होती है कृष्ण के भक्त भक्तों का संघर्ण, वो व्यक्ति तो धीरे धीरे भक्ति भक्ति योग पालन करते, जैसे भक्तों करते वो व्यक्ति नवीन भक्त तो वो भी कृष्ण नाम जप करते हैं, गीता भागवत वैष्णव सिद्धांत के अनुसार सुनते हैं और भक्ति के सब विधि निषेध पालन करते हैं। तो ऐसा है साधे वो उसको भक्ति नियम पालन करना भजन क्रिया बोलते हैं और उससे अनर्थ निवृत्ति। हमारे जीवन में वो सब दुराभ्यास जो है तो पाप करना और सब कुछ जो कृष्ण भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है वो सब वर्जन करना और भजन क्रिया करने से धीरे धीरे मन में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य भौतिक आसक्तियां इत्यादि दोष जो है तो कम धीरे धीरे मिट जाते हैं, इसको अनर्थ निवृत्ति बोलते हैं। तो उससे भक्ति निष्ठा होती है, उससे आसक्ति कृष्ण के प्रति भौतिक आसक्तियों मायक है और कृष्ण और कृष्ण भक्ति के प्रति आसक्ति वो अनुकूल है। तो भाव भक्ति में भाव होते फिर प्रेम और ये सब स्तर जो भक्ति में प्रगति का मार्ग में है वो सब स्तर का प्रथम भाग है श्रद्धा। श्रद्धा मतलब कोमल श्रद्धा, लौकिक लौकिक श्रद्धा परिवर्तित होने चाहिए या शास्त्रीय श्रद्धा होने चाहिए। तो लौकिक श्रद्धा से बहुत से लोग कृष्ण भक्ति से आकृष्ट होते, जैसे भारत में हम रथ यात्रा का महोत्सव आयोजन करते हैं अलग अलग नगरों में और बहुत से लोग आते हैं। कुछ दिन के पहले वडोदरा में गुजरात में एक रथ जगन्नाथ रथ यात्रा में उपस्थित था और पुलिस वाले बोलते कि उसमें 2 लाख व्यक्ति उपस्थित थे। तो इतने सारे लोग आते हैं भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए। तो सबों में श्रद्धा है परंतु वो श्रद्धा शास्त्रीय श्रद्धा नहीं है। तो शास्त्रीय श्रद्धा पूरा मजबूत होते हैं। तो इस भक्ति मार्ग में श्रद्धा तो पूरी निष्ठावती होने चाहिए। वो कैसे होते हैं? श्रद्धा बढ़ते हैं साधु संग करने से। साधु संग तो ऐसे ही बहुत साधु है परंतु साधु संग वैष्णव शब्द कोश में साधु शब्द की बड़ी भाषा है कृष्ण भक्त। चैतन्य महाप्रभु ने कहा साधु संग sarva shastra koi. Navamatra sadhu sangha sarva siddhi hoy. Ki bahut kam samay mein bhi sadhu sangha karne se sarva siddhi prapt ho sakti. To is prasang mein sadhu shabd ka arth hai Krishna ke bhakt. Titikshava karunika suhrida sarva dehina majata shatra shanta sadhava sadhubhushana. Kapil dev Bhagavan inke bhaktong ke gungan karne mein bole ki Krishna ke bhaktong titikshava kshamagun sampanna hai, karunika kripamai hai, suhrida sarva dehinam sabhi prani ke param bandhu hai, ajata shatru to kisi se shatrutva nahi karte, shant ye sab sadhu jan bhakton ke lakshano hai. तो साधु संघ से हमारी श्रद्धा बढ़ते हैं. तो हर एक भक्त तो साधु होने चाहिए, अर्थात जो भक्ति करते हैं तो पूरी गंभीरत्व से करने चाहिए. जो पूरी गंभीरत्व से भक्ति करना चाहते हैं वो व्यक्ति योग्य है दीक्षा प्राप्त करने के लिए. और ऐसे साधु जन तो उनका आचरण और चरित्र से भी प्रचार करते हैं. यदि लोग जिनके हृदय में थोड़ी सी श्रद्धा करते हैं कृष्ण और कृष्ण भक्तों में और संदेह भी करते हैं, तो यदि बार बार देखते हैं तो कैसे उत्तम है भक्तों का चरित्र, तो वे भी धीरे धीरे श्रद्धावान बन जाएंगे, कृष्ण भक्ति में श्रद्धा करेंगे. और यदि कोई कृष्ण भक्त तो कुछ करते है जो नहीं करना चाहिए, तो लोग जो थोड़ी सी श्रद्धा करते है और संदेह भी करते है, ऐसे लोग की श्रद्धा पूरा नष्ट हो जाएगा. तो इसलिए भक्तों के लिए विशेषकर जो प्रचार करते है, विशेषकर जो दीक्षित है, उनका चरित्र पूर्ण निर्मल होने चाहिए. तो भक्तों का संग से श्रद्धा बढ़ते हैं और शास्त्र विचार भक्ति सिद्धांत श्रवण करने से भक्ति में श्रद्धा बढ़ते हैं. तो श्रील प्रभुपाद की पुस्तक में सब भक्ति के सिद्धांत पूर्ण रूप में है और सब संदेह जो है सब संदेह जो हो सकते किसी का मन में तो सब समाधित हो जाते श्रील प्रभुपाद की दिव्या पुस्तक अध्ययन करने से. छिद्यन्ते हृदय ग्रंथिस भिद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशयाः. श्रीमद् भागवत श्रवण और अध्ययन करने से और हृदय में हृदय ग्रंथि हृदय में भौतिक आसक्तियां जो है सब कुछ टूट जाते और छिंदन्ते सर्व सब संशय सब संदेह जो मन में है तो सब खंडित होते। श्रीमद् भागवत कथा साधुजन भक्तजन से श्रवण करने उसे वो सब संदेह शंका संकोच सब कुछ जो मन में है वो सब नष्ट हो जाते और भक्ति इस प्रकार हमारी भक्ति पूरी निष्ठावती बन जाते। तो इसलिए इस हमारे भक्ति संप्रदाय में हम जो चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी और सब आचार्यों के पदाश्रित है, हम जो विशेषकर श्रील प्रभुपाद के पदाश्रित है, हम इतना तुरंत किसी को दीक्षा प्रदान नहीं करते, तो पहले देखना चाहिए ये व्यक्ति गंभीरत्व से भक्ति साधना करते है कि नहीं, और उसकी श्रद्धा मजबूत है कि नहीं। और इसलिए भी हम चाहते हैं कि दीक्षा प्रार्थियों शास्त्र ज्ञानी होंगे, बड़ा पंडित होने का प्रयोजन नहीं है, और अधिकांश भक्तों के लिए संभव भी नहीं है, परंतु कम से कम इतना सा ज्ञान होना चाहिए भगवद गीता की मौलिक उपदेश कि हम इस शरीर नहीं है, हम सनातन आत्मा है, भगवान कृष्णा है, कृष्णा ही भगवान है, और हम सब जीवे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, हम सब कृष्ण के दास है, और कि इस भौतिक संसार दुखमय है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखमय है, और कि इस भौतिक संसार में हम तथाकथित भौतिक सुख और दुख भी मिलते हैं हमारा पूर्वकृत कर्म फल के अनुसार, पुरुष सुख दुखानं भुक्तृत्वे हेतु रुच्यते। तो इसलिए जब कोई भक्त दुख दुर्दशा मिलते है वो जानते है कि ये भगवान से परीक्षा है, उसका मन विचलित नहीं होते, जो कनिष्ठ जिनके हृदय में वो श्रद्धा तो मजबूत नहीं है, तो थोड़ा सा दुख मिलके भक्ति को चढ़ते, और जो श्रद्धावान है, जो विशेष श्रद्धावान है, तो दुख में समझते कि ये भगवान की परीक्षा है, सब कुछ जो होते ये भगवान की इच्छा है, हम तो नहीं समझते कैसे होते। युधिष्ठिर महाराज तो कैसे इतना कठिन हाल में पड़ा, लेकिन भगवान को अविश्वास नहीं किए, जानते थे कि ये सब कृष्ण की कृपा ही है। तो इस प्रकार भक्तों तो श्रद्धा रखना चाहिए भक्ति में, शास्त्रीय श्रद्धा, इसलिए वो दीक्षा लेने के पहले हम कुछ परीक्षा देते कि भक्तों शास्त्र ज्ञानी है कि नहीं। शास्त्र ज्ञानी इतना बड़ा पंडित होने का जरूर नहीं है, लेकिन वो जानते हैं कि हम कृष्ण के सनातन दास कृष्ण भगवान जीवन का उद्देश्य कृष्ण भक्ति करना और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। फिर भी हमें तुरंत सब कुछ छोड़ना नहीं है, जो स्थिति में हम हो, जो भी स्थिति में हम हो, तो उसी स्थिति में हमें भक्ति करनी चाहिए। तो वैष्णव सिद्धांत विशाल है, परंतु कम से कम इतना सा जानना चाहिए जिससे हमारी श्रद्धा, तो बहुत दुख में भी अचल रहेगी, और इस प्रकार हम सभी अवस्था में कृष्ण भक्ति करेंगे, हम पथ से भ्रष्ट नहीं होंगे। तो दुख दुर्दशा वो एक प्रकार की परीक्षा है भगवान से। एक और है विशेष भौतिक सुख प्राप्ति। यदि हम दुख से प्रेरणा मिलती है कृष्ण भक्ति करने के लिए, और अचानक हम 10 करोड़ रुपया मिलते और सब गरीबी जो जिससे हम मन में बहुत दुख मिला था, वो गरीबी उस प्रकार चलते हटाते हम 10 करोड़ रुपये। तो ऐसे भी कुछ लोग जो विशेष भौतिक सुख का अवसर प्राप्त करने से भक्ति भूलते, सुख और दुख दोनों परीक्षा हो सकते। तो सभी अवस्था में भक्तों जो वास्तविक भक्त है, जो शास्त्रीय युक्त श्रद्धावान है, तो कभी भी भक्ति को नहीं चाहते। इसलिए श्रद्धावान होने चाहिए, और इसलिए इस प्रकार का प्रवचन सुनने चाहिए जिससे हम समझ सकते तो किस प्रकार की भावना से भक्ति करने चाहिए। हरे कृष्ण। क्वेश्चन ओ, इसको ऑन नहीं किया, ये छोड़ते। नहीं संतुष्ट रहते हैं, जो भगवान की कृपा है जो दुख मिला है, इसमें हमको और अपने भक्ति में अलर्ट होना चाहिए। मतलब हमारे भक्ति में त्रुटि हो रही है तो उसको सही से अपने साधना में हम करते हैं, लेकिन जो बाहरी जो अभक्त हैं, जो भौतिक में प्रवृत्ति के, उनके देखने से लगता है तो बोलते हैं जो भक्ति करने से क्या फायदा होता है, जो दुख होता है उससे अच्छा भक्ति नहीं करते, तब ठीक है। हाँ, इसके कुछ लोग बोलते हैं कि भक्ति करने से दुख बढ़ता है, तो सुख भौतिक सुख के लिए वो सब प्रयास चढ़ते, तो अच्छा हो भक्ति नहीं करना। तो बहुत से लोग का विचार ऐसे है, मूर्खों का विचार, क्योंकि भौतिक सुख क्या है, क्या सुख है जन्म मृत्यु जराव आदि के बीच, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक क्लेशों के बीच वो सुख जो है वो क्या है, क्षणिक और तुच्छ। विशेषकर इस कलि युग में लगभग सभी लोग तो दुखी है ना, सामान्यतः वो भूल धारणा है कि पैसा मिलने से सुख मिलते, लेकिन आप देखिए इस देश के नागरिक पैसे वाले हैं, सुखी है नहीं। आप सबों से, आप सब भक्त हैं, लेकिन एक कैंप लेबर वो सब सामान्य गरीब भारतीय या नेपाली मजदूर से बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं ना, ये कुवैत के पैसे वाले आप तो नहीं मालूम। सामान्यतः ऐसे होते तो जितने ज्यादा पैसा है किसी के पास इतना ज्यादा चिंता भी होते। और जिनके पास कुछ नहीं है या कम है, हे भगवान, भगवान में विश्वास रहते, हमारा एक ही आशा है भगवान। हरे कृष्ण। क्या कहना चाहिए? कनिष्ठ से मध्यम होने के लिए, हाँ, वो साधु संग और भजन क्रिया ऐसे क्रमे क्रमे थे हो भक्त हो उत्तम। यदि भक्ति मार्ग ग्रहण करते हैं तो तुरंत कनिष्ठ अधिकारी तो मध्यम अधिकारी बन जाए। इससे पूरा प्रवचन का मूल विषय था कि दीक्षा ग्रहण करने के लिए तो कम से कम मध्यम अधिकारी होने के इच्छुक होने चाहिए, कुछ जानना चाहिए और संकल्प करना चाहिए। जो दीक्षा लेते हैं संप्रदाय में तो मध्यम अधिकारी होने चाहिए, या कम से कम मध्यम अधिकारी होने के इच्छुक। और जो गंभीर से कृष्ण भक्ति नहीं करते तो दीक्षा ग्रहण करने के लिए अधिकारी नहीं है। इसलिए कुछ नियम है, चाय नहीं पीने तक, वो परीक्षा है नहीं। खाली कृष्ण प्रसाद, कोई दूसरा भोजन नहीं लाना, वो परीक्षा है। विशेषकर आप सब जो कैंप में रहते हैं, आपके लिए बहुत कठिन होते, लेकिन आप इतना उत्साही है, निष्ठावान है कि कठिनाई में भी हम आप भक्ति करते हैं। हरे कृष्ण। एक आखिरी प्रश्न है कि महाराज वहां से शामिल को लेकर, एक आखिरी प्रश्न आपके प्रश्न पीछे पहले हम बताए थे, पहले आप पूछे प्रत्येक बोले जो हिंदू के बारे में बताए थे, मुस्लिम कुछ नियम पालन कर रहे हैं कुछ नहीं पालन कर रहे, उनका भी शास्त्र है। तो हिंदू का हम लोग बोलते हैं गीता में इतना दिया है नियम पालन करने का, वो लोग कुरान के बारे में बोलते हैं, बाइबल के बारे में, तो ऐसे में लड़ाई हो जाता है, मेरा शास्त्र हो जाता है, तो उनका उद्धार कैसे हो सकता है? उनका उद्धार जो शास्त्र में विश्वास नहीं करते, तो कैसे उद्धार होगा? इस प्रश्न चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर से पूछे, और हरिदास ठाकुर का उत्तर था तो हरि नाम सुनने से ऐसे लोग का उद्धार होगा। पशु पक्षी कीट आदि बोले थे ना पारे, सुने ले हरि नाम तारा ओ तोरे। शुरू मानव जाति नहीं है, अमानव भी, पशु पक्षी कीट हरि नाम सुनने से तारा उनका उद्धार हो सकता है।